दो विभाग है, एक चित्र का विभाग है, जड़ का विभाग है। जड़ का विभाग सब संसार है, चित्र का विभाग सब परमात्मा है। उस परमात्मा को प्राप्त करना है, जड़ता की मुख्यता हटाना है। अपना काम इतना ही है, जड़ता में जो अपनापन कर रखा है यही बाधा है। जड़ता क्या है? ये शरीर आदि संसार सब, इसमें भी सार चीज ये है जो इनके साथ जो संबंध अपना है वो है नहीं। संसार के साथ अपना संबंध नहीं है, वो संबंध मान रखा है, यही बंधन है, ये जड़ता है। तो संसार के साथ अपना संबंध माना है, संबंध है नहीं। अपने चेतन है खुद स्वयं, चेतन का चेतन के साथ संबंध है, परमात्मा के साथ संबंध घनिष्ठ, और संसारी संबंध नहीं है। उसका मुख्य चीज है संसार शरीर, संसार की मुख्य चीज है शरीर। अनंत ब्रह्मांड है, उनके सबके सारे एक बंद शरीर, और शरीर की जाति का है सब संसार। अनंत ब्रह्मांड, इनमें अपना कोई चीज नहीं, अपनी कोई चीज नहीं है, अपना केवल परमात्मा है। परमात्मा का मैं हूँ, मेरी परमात्मा है। संसार शरीर का है, शरीर संसार का है, शरीर संसार की एकता, अपनी और परमात्मा की एकता। संसार से अलग हो जाना मैंने कहा, संसार के साथ शरीर के साथ अपनापन करते हैं, यही बंधन है, यही दूसरा बंधन है। संसार के साथ जितना संबंध रखोगे, माँ है, बाप है, भाई है, बेटा है, बेटी है, सदन है, संसार है, नाना है, दादा है, ये बोल है, बेटे स्वास्थ्य है, बेटे रहना, ये संबंध है, बंधन का है। साधक जो हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहता हो, उसको संसार से संबंध जोड़ना नहीं चाहिए। संसार जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ देना चाहिए, तब मुझे जाएगी, सीधी बात है, सत्य स्वाभाविक ही। संसार मेरा है तो परमात्मा मेरा नहीं हुआ, परमात्मा तो मेरा है तो संसार मेरा नहीं हुआ। संसार के साथ संबंध रखना है, परमात्मा के साथ संबंध करना है। अपना संसार के साथ संबंध नहीं करे, परमात्मा के साथ संबंध करना है। संसार का काम करना है, संसार की सेवा करना है, संसार की सेवा से संसार छूटता है, इस बात सेवा करनी। जिससे कुछ आशा रखनी है, कुछ अपना पड़ा करना है, ये बंधन है। संसार के साथ संबंध, संसार की सेवा का संबंध। सेवा क्या? जो संसार का अधिकार है उसी रखा, जैसे वक्ता है तो सुनने का अधिकार वाला है, जो सुनने का अधिकार उनका है तो हमने कहना, उन्हें सुनने के लिए कहना चाहिए, अपने लिए कहना नहीं चाहिए। हम कहेंगे जैसे ये हमारी बात मानेंगे, हमारा हो जाएगा, ये नहीं। उनका अधिकार है, उनका उनको सुनना चाहते हैं, उनकी बात सुना देना, अपने बिंदु निर्णय पर रहना, उसे कोई संबंध नहीं अपना, अपना संबंध केवल सुनाने का, संसार शब्द सुनने का। भाई के साथ भाई का संबंध, भाई बहन के साथ भाई संबंध, बहन के साथ बहन भाई के साथ, तो बहन की सेवा कर देना, बहन का काम है भाई की सेवा कर देना, स्त्री का काम है पति की सेवा कर देना, पति का काम है संसार स्त्री की सेवा कर देना। उस नाम सेवा नहीं दो, बोल के पालन करना हो जाएगा, कहीं सेवा हो जाएगी, कहीं पालन हो जाएगा, धर्मों का पालन करना, पालन सेवा करते बड़े सेवा तो बड़े होती है ना, इस बात से नाम बदलना है। मानो संसार के साथ अपना संबंध करना है, वो केवल अपना कर्तव्य पालन करना है। कर्तव्य पालन के द्वारा उनके अधिकारी रक्षा कर रहे हैं। अपना कोई संबंध नहीं उस आत्मा, अपना संबंध जोड़ना यही बंधन है। संसार काम इतना हो जाएगा तो हमारे कुछ मिल जाएगा, ये आशा रखना बिल्कुल होती। संसार से कुछ मिलने का नहीं, हमारी आवश्यकता को संसार पूरी नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांड सबला मिल कर गई, हमारी पूरी नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जीवन नित्य, जीवन है ही नहीं उनके पास में, सब नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। हमें उनके जीवन कैसे देगा? हम चाहते शांति, शांति खुद को नहीं है। हम चाहते मुक्ति, मुक्ति खुद को नहीं कैसे देगा। हम चाहते प्रेम, वो प्रेम कैसे देगा। हम चाहते चिन्मय तत्व, चिन्मय तत्व कैसे जिंदा है अभी, उनके पास है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों के पास नहीं है जो हमारा चाहिए। हमारा चाहिए वो चीज अनंत ब्रह्मांड में नहीं है। इसमें संसार का दोष नहीं है, संसार की सेवा करने दोष नहीं। हमारे चाहिए वो चीज है नहीं उनके पास में, इसमें से नहीं दे तो उनका दोष नहीं है, उनका अवगुण नहीं है, उनकी गलती नहीं है। है नहीं क्या दे? हमारे पास नहीं, हम क्या थे तो हमारा दोष थोड़ा हुआ। हमारी कोई गलती नहीं हुई, हमारे पास है ही नहीं तो संसार के पास है ही नहीं, संसार क्या देगा? संसार से भूख ही भूख है। देवताओं आप मांगो तो देवता ही भूखा, देवताओं मांगो कुछ देव ही देव पुकार कर, देवता को दी जा रहे अंदर अंदर भर भरे आवे, लेवता भी सुबह भी सारे लेवता देवता क्या देगा? क्या क्या देगा? देश उतर नहीं हुई। जन्मे तत्व है वो हमारा चाहिए, जन देर क्या करेंगे? जन देता दौते रहो, जन देर संसार का है, जन पढ़ने का कारण है, संसार से तो लिया दे दिया दे दिया। व्यापार है ही व्यापार, पैसा दे दिया तो वस्तु दे दी, वस्तु दे दी व्यापार दे दिया, संसार देना देना, देवताओं देना देना, भगवान की सेवा करनी बहुत लग रही है, भगवान से भी लेना कुछ नहीं, सेवा करनी भगवान की, भगवान के लेने से भगवान भी लेने वाले हो जाए तो ये भोग है, लेना भोग है और देना योग है, देना योग लेना भोग। कोई चीज को परमात्मा से ही लेना भोग है, लेना नहीं, भगवान को देना सेवा करनी है, देना योग लेना भोग। योग और भोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सही लय योग, हठ योग, राज योग, अनाशक योग, योग योग योग लेना भोग है। भोग और क्या है? सुख लेना ये भोग और क्या है? तो लेना भगवान से भी नहीं, भगवान को देना, अपने आप को देना, भगवान के शरण में देना, बस दे देना होता है। उसमें भगवान भी राजी होते हैं, भगत भी राजी होते हैं, दोनों राजी होते हैं, और वो अनंत सुख होता है देने में, अनंत सुख लेने में सीमित है। बोले लेने की चीज थोड़ी होती है, देने की अपार होती है, लेने का सीमा होती है। लाख लो करोड़ रुपया, दो लाख रुपया, अरब खरब तो रुपया होगा लेने में, और देने में क्या है? देने में असीम है, देना भाव अपना देने का भाव है, देने का भाव सीमित नहीं होता, देने का भाव असीम होता, असीम सुख होता है, सबको देना देना असीम भाव होता है, असीम भगवान के साथ संबंध होता है, देने का, देने का वस्तु के साथ संबंध है, चीज के साथ संबंध है, असीम सीमित होती है ना, गिनती असीम श्रद्धा रहता है। सब दे दिया, कुछ दिया, लिया कुछ नहीं दिया, सब कुछ। शिव जी हनुमान जी का रूप धारण करके भगवान की सेवा करते हैं, तो बढ़िया सेवा कैसे? बनने बनने से रहने के लिए मकान, मकान दीजिए, रहने के लिए रूंगा, खाने के लिए पत्ता, रूंगा खा दिया पत्ता गया, काम राम जी करना, राम जी ने कपड़े कपड़े ही नहीं देना, राम जी ने मकान भी नहीं देना, घर भी नहीं देना, अन्न भी नहीं लेना, उनकी प्रसन्नता ले लेना। अपने विष्णु पर हजार भी पत्थर खा ले, बस कर रहा। मकान की जरूरत नहीं, अंधेरी जरूरत नहीं, जल्दी जरूरत नहीं, जल्दी सही हो जाए मिल जाए, इसे मगर नहीं। सेवा तभी होती है जब लेने की इच्छा नहीं हो, लेने की इच्छा होती और सेवा नहीं होती, व्यापार होता है। वो लेना देना व्यापार होता है, व्यापार सेवा नहीं होती। सेवा वही कर सकता है जो देता है, देता है, लेता है ही नहीं, लेना कुछ है ही नहीं। भक्त कहता है, भगवान कहते हैं मांगो, महाराज आपकी आदत पड़ी मांगो मांगो, कोई इसे नहीं करो, आगे तो मांगे भाई मांगे, फिर से करने का मांगने की जिद है क्या? मारे मांगे तो मांग, कोई मिला को दिशा। एक भक्त था, उसने भगवान ने कहा मांग तू चाहे जो मांग, तो आप पहले पसंद दे दो, जो मांगेगा दूंगा। पसंद क्या तो मांग, फिर नहीं तो मैं क्या करूंगा। तब मांग लो मातृ जीव कल्याण कर दो, मातृ जीव कल्याण कर सकता कि सब तो चाहते नहीं कल्याण, तो चाहते तो वे खुद ही मांग लेते, नहीं तो चाहते मैं मांगता हूँ कल्याण करो। उन्हें पाप बहुत है, पाप कौन होगा, मैं भोगूंगा ना भोगा तो अब ठीक, पाप सबका मैं भोगूंगा, कहीं जुगा तो भोगता रहूंगा, ऐसा कैसे देना तुम्हें, सबका पाप तेरू के भोगा मैं तो छुट्टी कर दो, माफ कर दो, उदार हो गए मांग मांग, तो फिर डरी चाहिए उदार हो गया, तो अगर तेरे से मिले उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो मांग मांग याद में इज्जत मांग बचान मांग भजती करो सबकी। मुंगता ही मुंगता मिलिया आपने मांग मांग मांग दिया मांग मांग दो तो भाई हूँ हरियो तू जीत गयो, अरे फायदो क्या हो, मैं जीत गयो मारे फायदो क्या हो, सब लोग उद्धार कर दो तो फायदो भी हो, तू जीत गयो भाई फायदो, ये पता भी नहीं ये ठगाई ठगाई, तू जीत गया मैं हारी हो गए, हारियो तो मिला क्या मेरे को, संपूर्ण का कल्याण कर दो तो ठीक है, कि मैं हारी हो तुम जीत हो कि मिले मिले कोई बात नहीं थी, मारे जीत सही जीत सही मेरे, सब लोग कल्याण करो, तू मिले जा तेरे मेरे कल्याण हो गए ठीक है, कुछ तो दूर में जागते चोल रह सकता है, ठीक बोलना पड़े सावधान रहो, बोलना चाहिए नहीं कि मांग तो तेरी हिम्मत होने गल सही है, करनी चाहिए वाह मन से हिम्मत सबने कल्याण करो, सब मात्र जीव का कल्याण करो, मात्र जीव का कल्याण करो, सबका कर दो, कह नहीं सकता भगवान है कर नहीं सकते, तो कह नहीं सकते सब सब कल्याण चाहते नहीं, साधे तो वही मांग लेते, मैं क्यों मांगता, मैं चाहता हूँ पाप घड़े कौन भोगे, मैं बबूर से बबू दो दो एक आप एक में दो शरण शरण से दो जीतने मन फायदा क्या संपूर्ण जीवन कल्याण करो तो ठीक हुआ तेरे से मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा तू तेरे करेगा कल्याण हो जाएगा की बात है सुखी बात है तो सब कल्याण करो ऐसा उदार भाव चाहिए तब कल्याण उदर दुनिया का अपने लिए कल्याण जो लेता है चिल्ला बना वो सही बना दो इसे बना मारा बना हो जाता दिया क्या है लिया दे गया चिल्ला बनाया तो दिया क्या बताओ लेना वाला लेना देने वाला राजा बने हुए भी कहते हैं जो अनुचित उसको भाखो भाई तो मुझे बैल भाई बिछराई भाई बहन बहन एक छंद मिले थे राम जी बाद प्रभु जी कुछ करता हूँ मैं राजा डरू मैं कह दो रख दे क्या कर रहा हूँ बालू प्रभु करता हूँ बालू प्रभु बालू में थप्पड़ मैं लगा दू मैं समझा बाल बन गए राजा राम जी में बन गए जो हो जाए कोई उनमें चट कर कह देते बंधु बाल रूप से रामू बाल ना भगवान से ही मांगना नहीं मांगना क्या है अपने आप को दे देना आप देना भगवान आपका हूँ मैं बस दे देने से भगवान इतना बाहर पड़े भगवान कहे मैं दे दू तने और देख रही भी राजी ने भगवान के क्या करूं तेरा मेरे मेरे हनुमान जी वो कहते हैं नहीं भरती महाराज ना इन्हें में तो ही अब पूर्ण होता ही नहीं मेरे ऋण तो हो गया अब चल सुना अब ऋण नहीं होगा कमी क्या होगा सच सुनाओ हनुमान जी का ऋणी हो गया राम जी खुद सीता जी रह गया सीता जी ने खबर दी नहीं सीता जी खबर राम जी को दी नहीं तो राम जी नहीं हो गया सीता जी नहीं हो गया घर वाला बाकी रह जाए तो पहले भरजी उधर खबर दी नहीं वही हो गया माताओं खबर दी नहीं वही जी हो गए सबका मालिक हो गया राम जी हनुमान जी राम जी का जितना मंदिर है जितना तो हनुमान जी है ही हनुमान जी संत मंदिर है राम जी का मंदिर नहीं था सीता हनुमान जी मंदिर मिलेगा राम जी मिलेगा था राम जी जितना तो हनुमान जी है ही हनुमान जी का स्वतंत्र मंदिर है लाता है राम जी तो गृहित है बस आगे दाम जाने लगे तो मैं नहीं दे दूंगा आपकी कथा सुनूंगा जहां जहां कथा होगी वह सुनूंगा प्रेम से आपकी कथा सुनूंगा राम चर सुन में वो रसिया राम ने सीता मन बसिया राम चर सुन में वो रसिया जा राम सुना तो बोलो भक्त बड़ा कि भगवान बड़ा बोले मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरिचंद समीरा सब चंद्र बना दे समुद्र आज दबो दे बस आ जाए न्या समुद्र की जल मीठा हो जाए मीठा समुद्र में खड़ा बज रहा है। जय कर्ण मसल डुबंगे संतों के द्वारा आवासियों के राम जी दूसरा अर्थ है राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम कर, राम से ही अधिक हुआ पर अपनी शक्ति से राम से अधिक राम कर दासा हुआ, राम जी से अधिक राम जी से बढ़ा, राम जी से राम जी से अधिक बन गया, खुद शक्ति बन जाएगा। राम जी भक्ति करे सब भगवान में लगाते, भगवान सब भगवान में लग जाए, भगवान में भक्त हो जाओ, संत महात्मा की कृपा है यार, संसार में जितना सद्भाव है सदाचार है सदगुण है सब भक्तों की कृपा है, भक्तों ने कृपा करी है तब सदगुण है। जहां जहां भक्त में गांव पवित्र है, 100-200 वर्ष संत नहीं गए भूत खड़ा गया, मंदिर नहीं गांव में मंदिर नहीं संत नहीं है सफा आपस मिल गुण हो गया, श्रेष्ठ गुण मिले तो संतों में चाहते कुछ नहीं सेवा करे भगवान की, चाहते छोटा हो जाए मांगने वाला छोटा होता है। आज ऊंधी बात हो रही है बेटे वाला चाहे, अरे बेटे वाला चाहे बेटे तो बेटी दया हुए तो लिये बताओ मेरे पुत्री देवा भाई पार पोष शासन करने वाला है कन्या देव कन्या दान करे कोई दान लेनिया है अब थोड़ा दिन हो जाएगा ये ऐसी चलेगी होगा कन्या थोड़ी होगी जब मगता बनेगा मर देखी पहले बेटी आती थोली हेरी आई है बेटी आई वाणी और बेटी जन्मती ना चली बेटा आज के बाटो आयो है मुझे देखी बात है ठीक जनता ही होगा रीत दीत बात है भाई देने वाला बड़ा होता है बेटी देता है घर ही वो बड़ा है अपनी प्यारी पोसी पुत्री प्यारी देने वाला बड़ा दशरथ जी मां जनक जी को बड़ा मानते हैं जनक जी दशरथ जी को बड़ा मानते हैं आपने दी है अपनी कन्या दी है आप बढ़ाओ मित्र देने वाला लेने वाले का हाथ नीचे होता है देने का हाथ होता है। राम जी को भजन करो राम जी को भजन करो राम जी की सेवा करो मांगो नहीं सामने कुछ भी तब योग हो जाएगा मांगो तो भोग हो जाएगा भोगी तो सब याद लोग है भोगी क्या महिमा हिम्मत योगी स्वास्थ्य भगवान का भजन करना सारा नहीं कुछ भी सारा नहीं भगवान से भी मांगना नहीं लेना नहीं लेना तो बस बड़ी लेनी सब लोग कल्याण करो मात्र जीव का कल्याण कर दो जितने जड़ चेतन सावर जंगम सबका कल्याण करो महाराज सबका कल्याण करो मांगे तो छोटी जी के मांगे राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 26 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम।